Do tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku. W przekładzie Katarzyny Kotyńskiej. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego wtorku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 20 dzień kwietnia. Minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Już ponad 60 hektarów trzcinowisk objął pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Z ogniem walczy 150 strażaków. Jest policyjny bilans z dróg z Wielkiej Soboty. W ponad 50 wypadkach zginęły 4 osoby. Podlaski bon turystyczny rozchwytywany. Pula dofinansowania na kwiecień i maj wyczerpana w jeden dzień. Rozszerza się pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Płonie już ponad 60 hektarów trzcinowisk. W akcji bierze udział ponad 150 strażaków. Są też leśnicy, którzy mają do dyspozycji samolot i śmigłowiec gaśniczy oraz policjanci i Wojska Obrony Terytorialnej. Do pomocy ściągane są kolejne jednostki strażaków z Polski, a także strażackie helikoptery i policyjny Black Hawk. Powołano sztab kryzysowy. Po spotkaniu sztabu kryzysowego wojewoda podlaski Jacek Brzozowski powiedział, że do walki z żywiołem ściągane są posiłki z Polski. Zostaną włączone helikoptery, które lecą do nas już z Grudziądza, Torunia i Lublina. Dojeżdżają do nas podchorążowie z Akademii Pożarniczej z Warszawy i z Lublina. Także będziemy korzystali z Black Hawka należącego do Policji Polskiej. W akcji biorą też udział żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej. Komendant wojewódzki PSP w Białymstoku, starszy brygadier Janusz Konrad, podkreśla, że akcja gaśnicza jest bardzo trudna. Trudno dotrzeć do frontu pożaru ze względu na bardzo trudne warunki terenowe. Samochody ciężkie nie są w stanie tam dojechać. Strażaków dowozimy za pomocą specjalnych pojazdów typu szerp. Przyczyny pożaru ustalają teraz policjanci, ale jak dodaje komendant starszy brygadier Janusz Konrad, ponad 80% zdarzeń to są niestety podpalenia. Wojewoda podlaski uspokaja, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców okolicznych miejscowości. Dokładnie 5 lat temu prawie w tym samym miejscu wybuchł pożar, w którym spłonęło 5000 hektarów łąk i pól. W ciągu ostatnich 3 tygodni to już trzeci pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Policjanci mają najnowsze statystyki z dróg. Tylko wczoraj doszło do 51 wypadków, w których zginęły 4 osoby. 60 zostało rannych, podaje Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze zatrzymali 371 osób, które prowadziły po spożyciu alkoholu. Teraz przypomnienie dla tych, którzy w Wielkanoc się rozchorują. Pomocy należy szukać w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, że nie obowiązuje rejonizacja i nie trzeba mieć skierowania. Jeżeli nagle zdarzy nam się przeziębienie, ból głowy, ból brzucha, taka sytuacja, którą nie mogliśmy wcześniej przewidzieć, to wtedy udajemy się właśnie tam, bo tam dostaniemy tą taką podstawową pomoc. Jeśli nasze lub czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub pogotowia ratunkowego 999, przypomina Piotr Kalinowski z Mazowieckiego Oddziału NFZ. Nie bójmy się, że karetka przyjedzie i okaże się, że nie była potrzebna. Większość z nas nie ma wykształcenia medycznego, dlatego ważne są nasze subiektywne odczucia. To o nich będziemy rozmawiać z dyspozytorem. I to właśnie dyspozytor podejmie ostateczną decyzję, czy wysłać karetkę, dodaje Piotr Kalinowski. Ogromne zainteresowanie podlaskim bonem turystycznym. Już pierwszego dnia zamknięto przyjmowanie wniosków na dofinansowanie noclegów w województwie podlaskim w kwietniu i maju. Zarezerwowano na to 350 tysięcy złotych. Pula już się wyczerpała. Wnioski złożyło ponad 1000 osób. Najwięcej turystów zgłosiło się z Mazowsza, bo 40% wszystkich, którzy dostali bon. Kolejna szansa na jego zdobycie 1 czerwca. Wówczas będzie możliwe generowanie bonów na pobyty realizowane od czerwca do grudnia. To rozwiązanie dla osób spoza Podlasia, przypomina prezeska Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska. Taka zasada wynikła z potrzeby pokazania mieszkańcom Polski, że w naszym województwie jest bezpiecznie, branża turystyczna jest w gotowości i czeka z otwartymi ramionami na turystów, żeby zechcieli spędzić wolny czas podlaskim. Osoby, które przyjadą na Podlasie, mogą liczyć na 200, 300 lub 400 zł dofinansowania na minimum 2 noclegi. Celem programu jest wsparcie branży w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, sprzyja to aktywnościom na zewnątrz. Do 22 sieć energetyczna będzie przeciążona, a ilość prądu z odnawialnych źródeł energii nie przekroczy 10%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

such a crazy world, you'll see. We're all chasing after our end, chasing after our end. It's just around the bend, my friend. Moon, river. To dobry wieczór w niedzielę. Fajnie, że słyszymy się raz inaczej przy takich okolicznościach, bo wyznaję zasadę, że w gruncie rzeczy zmiany warunków bywają szalenie twórcze i mam nadzieję, że tak też będzie w przypadku naszego dzisiejszego spotkania. Bo zazwyczaj towarzyszę Państwu pewnie w porannych śniadaniach i nie mogłam skorzystać z tej okazji, by podzielić się muzyką, z którą dobrze skończyć dzień. No i jak to w nocy bywa, pojawią się księżyce, pojawią się gwiazdy, będzie i kołysanka na zakończenie, ale też i niespodzianki, które nas z tego sennego nastroju na parę krótkich chwil poderwą. Zaczęliśmy Moon River w wersji Franka Ocean. Idźmy za nim, The Supremes mają dla nas Blue Moon. Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying the only one my arms would ever hold. I heard a whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of mine. Suddenly appeared before me the only one my arms would ever hold. I heard a whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue Moon to oczywiście utwór słynnego duetu Rodgers and Hart, którzy wspólnie napisali 28 musicali i ponad 500 piosenek. Można by ich przyrównać do polskiego kabaretu starszych panów. To są autorzy hitów. Ellie Fitzgerald, Chetta Bakera, Nina Simone, można by wymieniać i wymieniać. I choć ich piosenki mają w sobie taką niedzisiejszą teatralność, to sięgam po nie dosyć często, bo są one dla mnie piosenkami doskonałymi. One w doskonały sposób wykorzystują tę formę, by opowiedzieć historię, by ją spuentować, by pokazać jakieś punkty zwrotne. No i historia samego Blue Moon jest bardzo ciekawa i dla osób, które same tworzą, może być bardzo inspirująca, ale też pokrzepiająca, bo Hart, mistrz tekstu, przepisywał go czterokrotnie. Ta piosenka była odrzucana początkowo, miała znajdować się w filmie, potem w drugim, ale reżyserowi w końcu nie pasowała do wizji. Wreszcie Hart za czwartym razem stworzył to, co znamy jako Blue Moon. If love had a sound, this would be that sound. Love. Butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make-believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there has never been a shade so blue. A sting attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do but you. Hey, I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry. Gdybym miała stworzyć swój ranking piosenek, dajmy na to dziesięciolecia, takich, które nie nudzą mi się, mimo tego, że towarzyszą mi przez tak długi czas, to ta piosenka byłaby zdecydowanie na szczycie. I niesamowite jest to, że tak niewiele brakuje, tak niewielkich środków trzeba, żeby stworzyć, jak dla mnie, arcydzieło, bo to są wyłącznie klawisze, bardzo skromna gitara, perkusja, saksofon, no i głos. Aqua Naru. Tytuł tej piosenki to Poetry, How Does It Feel? No i nie ma tu przypadku, wszystko się zgadza, to jest prawdziwa poezja. Thank you. Kokoroko, Abuse Junction. To jest piosenka, której przez wiele, wiele miesięcy namiętnie, dzień w dzień słuchałam właśnie przed snem. Dzisiaj sobie dosyć bezkarnie zabieram Państwa w te senne rewiry z racji dnia i pory, o której się słyszymy, ale tak jak obiecałam na początku, pojawią się też okazje, by tak prędko nie odpłynąć do snu. No i to może właśnie pora na jedną z nich. All of my Stay with me through the night, prosi Fabiana Paladino. I ja przyłączam się do tej prośby. W listopadzie Kuba Ambrożewski przeprowadził rozmowę z artystką w Trójce. Ta piosenka znalazła się w zestawieniu 10 najlepszych zagranicznych singli Trójki i wciąż można ją usłyszeć na antenie radia. Nic dziwnego, tak stylowej piosenki nie słyszałam dawno. A teraz kolejny singiel, kolejny odsłonięty kawałek płyty, którą ekscytuje się już od wielu, wielu miesięcy. Chet Baker Reimagined, wydawany przez Blue Note Records, której premiera już 16 maja. Ja odliczam czas. Gdyby Chet Baker żył i tworzył współcześnie, My Funny Valentine naprawdę brzmiałoby tak. my funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. And is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you wróciliśmy tym samym do Rogersa i Harta, od których zaczęło się to spotkanie. Tyle, że śpiewa Matt Maltese, nie Chet Baker, choć pomylić się można, bo głos ma wyjątkowo podobny, frazę tak samo. Matt Maltese jest jednym z 600 artystów, którzy skowarowali tę piosenkę, nie do wiary. Ale nie mam wątpliwości też, że spadkobiercy Rogersa i Harta wiodą teraz całkiem dostatnie życie. A teraz, tak mi naszło. Chodźmy zatańczyć. Obiecuję, że tylko na jedną piosenkę i wracamy. Ach, no nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam tak zazdrosna o to, że ominął mnie koncert i to nie byle jaki, Kajtranada w Warszawie, więc nie mogłam sobie odpuścić tej okazji, żeby przynajmniej pocieszyć się tą piosenką w swojej audycji. No i żałuję też drugiej rzeczy, że nie jestem Bartkiem Wąsikiem, a to nie jest audycja Pianokrąg, bo skoro spotykamy się nocą, to z przyjemnością zagrałabym Państwu przepiękne nokturne. No przecież Chopina w wykonaniu Marcina Maseckiego, w interpretacji to chyba właściwsze słowo. Pozostawię to więc w sferze poleceń, nie do przegapienia absolutnie, a sama pocieszę się Clair de Lune w niesamowitej wersji Kamasiego Washingtona, która przywiązanych do oryginału może nieco zdziwić. Thank you. Na tym poprzestańmy, choć było to zaledwie 6 minut z 11. Chyba do końca życia Claire de Lune, czyli inaczej Światło Księżyca, kojarzyć mi się będzie z jedną osobą, z jednym wybitnym artystą. Mam tu na myśli pana Stasia Radwana, mojego mistrza nauczyciela ze szkoły teatralnej, ponieważ był to pierwszy utwór, na którym ja razem z moimi kolegami i koleżankami z roku ze szkoły teatralnej uczyliśmy się śpiewać na głosy. I za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, niezależnie od wersji, mam w głowie po prostu tamto spotkanie i tamten moment. Zbliżamy się do godziny 22 i tak mi się wydaje, że to dobry moment, żeby wspólnie popatrzeć w księżyc i zagrać Me and the Moon Alice Phoebe Lou. Well, I'm walking just past midnight. I'm alone, all alone. I, just me and the moon. And I've got quite enough time. Should I stay? Have a little drink and a little smoke. My lid overthink it out. For I just call you up after midnight on such an empty night. Could I enjoy myself, or do I need some company? Is it that easy to call someone up and tell them to wrap their arms around me? It's easy when the world's on an unfamiliar street until I finally find nothing. Maybe nothing's what I need. Just me and the moon. Just me and the moon. Alice Phoebe Lou wróciła niedawno z nowym singlem You and I, który otwiera podobno nową erę w jej twórczości. Sama napisała i wyprodukowała tę piosenkę, na której słychać ledwie gitarę, syntezator i jej głos. I przejęła odwrotną strategię do tego, co podpowiada rynek i w ogóle apetyt na przeboje wraz z rosnącą popularnością. Postawiła na kameralne formy w bardzo skromnych i prostych aranżacjach. W dodatku wyciągnęła z szuflady piosenki, które nigdy miały się nie ukazać, przepadły w czasie tworzenia poprzednich albumów. Mówi, że wraca do swoich korzeni, do songwritingu, w którym na pierwszym planie liczy się opowieść i historia. Zrobiło się tak teraz intymnie i cicho, w sam raz na gwiazdy Niny Simon. Stars, they come and go, they come fast, they come slow, they go like the last light of the sun all in a blaze. All you see is glory, but it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away. If you hear a story, people lust for fame like athletes in a game. They break their collarbones and come up swinging. Some of them are crowned, some of them are downed, some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives inside cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are, before the world has done its dirty job. Later on, someone will say you've had your day. Now you must make way. Don't they always? But you'll never know the pain of using a name you never owned. The years of forgetting what you know too well. That you who gave the crown have been let down. You tried to make amends without defending. Perhaps pretending you never saw the eyes of young men at 25. Who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. You never could believe they really loved you. Never. Some make it when they're old. Perhaps they have a soul they aren't afraid to bear. Perhaps there's nothing there. But anyway, that isn't what I meant to say. I meant to tell about a story, since we all have stories. Can remember it anyway, so I'll tell about the mood that's in the United States today and permeating even Switzerland. It goes, continue anyway until I get it together. Some women have a body men will want to see, so they put it on display. Some people play a fine guitar. I could listen to them play all day. Anyway, I'm trying to tell my story. Janice Ian told it very well. Janice Joplin told it even better. Billie Holiday. We always have a story.